Dumnezeu. Să seamăn cu tata meu, lai lai la lai la, cum o lăsa Dumnezeu. Să seamăn cu tata meu, lai lai la lai la, când în lemn să curia bace, lai lai lai lai la, așca nu sare de parce, lai lai lai la. Când în lemn să curia bace, lai lai lai lai la, așca nu sare de parce, lai lai lai la. Noi doi dușmanii dau înapoi, lai lai la la la, oriunde am fi noi doi. Au dușmanii dau înapoi, lai lai la la la, vreau să știe lumea toată, lai lai lai lai la, frica de fișor și tată, lai lai lai la, vreau să știe lumea toată, lai lai lai lai la, frica de fișor și tată, lai lai lai la. Înțeleg bine cu tata, el cu mândră, eu cu alta, lai lai la lai la. Mă înțeleg bine cu tata, el cu mândră, eu cu alta, lai lai la lai la. Beau cu tata de nu iagă, lai lai lai lai la, de vege mama ne leagă, lai lai lai la. Beau cu tata de nu iagă, lai lai lai lai la, de vege mama ne leagă, lai lai lai la. Tata meu, cu frică de Dumnezeu, lai lai lai lai la. Tata meu, e tata meu, au cu frică de Dumnezeu, lai lai lai lai la. Și mă învață și pe mine, lai lai lai lai la, cum să fac să trăiesc bine, lai lai lai la. Și mă învață și pe mine, lai lai lai lai la, cum să fac să trăiesc bine, lai lai lai la.